Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programıyla daha huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, bu anonsları defaatle bendenizden dinlediniz. Ne mutlu bize. Allah sıhhat veriyor, afiyet veriyor. Sizlere bazı şeyleri anons edebilme, sunabilme imkanını bizlere bahşediyor. Efendim, ibret aldın mı programlarımızda da bir hayli yol aldık. Mehmet Okuyan hocamla beraber kıssaları takip etmeye gayret ediyoruz ve bir hayli de yol almış durumdayız. Hazreti İbrahim'in kıssasını Kur'an'daki muhtelif bölümler, muhtelif yansımalar, muhtelif yoğunlaşmalar itibariyle 10 küsür program ele aldık. Ondan ziyade oldu. Bugün de efendim Hazreti İbrahim'in bir başka veçesine ışık tutmak, o ışığı da hayatımıza yansıtmak adına Bakara suresinin 124. ayetinden itibaren takip edeceğimiz bir silsile var. Orada konuşacaklarımız var. Onun için buradayız. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sıhhatiniz iyi mi hocam? Çok şükür. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah afiyetimizi daim eylesin. Allah razı olsun cümlemizin. Şimdi hocam 10 küsür program. 12 mi olduk? 11, 12 olduk galiba. Geçti. Evet, geçti. Evet. Programdır. Konuşuyoruz. Hazreti İbrahim'i. Bugün de bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış diye başlayan mealen ayet-i kerimeyi takip edeceğiz. Hı hı. Orada birçok problematik var, meseleler var. Onları da inşallah ele alacağız. Evet. Söz sizin hocam. Tabii Hazreti İbrahim üzerinden niye bu kadar programlar yaptık? Belki daha birkaç tane daha da yapmak durumunda olacağız. Evet. Birkaç vesileyle söylediğimi hatırlıyorum. Evet. Hazreti İbrahim yani tevhidin babası olarak bilinir. Gerçekten onun Cenab-ı Hakk'ın vahdetine yönelik ortaya koyduğu argümanlar her peygamberin tabii ki kabul ettiği gerçeklerdir ama onun dilinden, onun elinden daha bir başka görüntüyle bizlere sunuluyor ve etrafında topladığı müminler grubu da Kur'an-ı Kerim'de sadece Hazreti İbrahim ve ona iman edenler için kullanılan bir kavrama sahne olmuştur ki o üsve-i hasene kavramı. Diğer peygamberler için böyle bir kavram kullanılmaz. Sadece Hazreti Peygamberimiz için Ahzab suresinin 21. ayetinde beyan edilir. Önceki peygamberler bağlamında söylüyorum. Başka hiçbiri için kullanılmaz. Üsve-i hasene. Hem Hazreti İbrahim'de hem onunla beraber iman etmiş olan insanlarda. Belli ki Hazreti İbrahim ve onun müminleri bu son ümmet için tam bir sembol duruş ortaya koymuşlar. Rol model olmuşlar. O kadar ki gene peygamberler içerisinden sadece Hazreti İbrahim için kullanılan tek başına bir ümmet ifadesi vardır. Nahl suresinde İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. İbrahim tek başına bir ümmetti. Kâniten lillahi, Allah'a boyun bükmüş. Hanifen, Allah'ı birleyici, tek başına bir ümmet idi. Dolayısıyla pek çok surede Hazreti İbrahim'in kıssası noktasında çeşitli noktalar bizlere aktarılıyor. Biz de onları şu kadar programdır kardeşlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Tabii Hazreti İbrahim denince böyle köşe taşları bağlamında herkesin aklına gelen bazı hususiyetler var. Onları da es geçmemek lazım. Onları atlamamak lazım. Bunlardan biri işte bugün konusunu edinmeye çalışacağım. Bakara suresi 124, 125, belki 126. ayetler. Evet. Bir diğer konu Hazreti İbrahim'in dilinden dökülmüş dualar var. Bunların bir bölümünü biz kendi hayatımızda, gündelik ibadetlerimizle kullanıyoruz. Ve pek çoğumuz belki bu duaların orijini kime aittir onu bilmeden kullanıyoruz. O kadar bir katkımız olsun. O dualarla ilgili bir ifade, bir program yapmak istiyorum. Daha başka birkaç konu daha var. İşte o ateşe atılması olayı var. Oğlunu Hazreti İsmail'i kurban etmesi filan olayı var. Öyle ya da böyle biz Hazreti İbrahim'le ilgili daha birkaç program daha belli ki yapacağız. Konuşacağız inşallah. İnşallah. Ben Kur'an adına konuştuğumuz bu programlarda Kur'an'ın kıssalarını anlama noktasında Allah-u Teala'dan hep niyazım şudur. onun kelamını anlatırken hata yapmamaya özen göstermek ve böylece Allah-u Teala'nın birebir yardımına muhtaç olduğumuzu itiraf etmek durumundayız. Duam şudur: Rabbim bize söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Amin. Kardeşlerimize dinlediklerini doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve her birimizin hayatımıza bunları doğru tatbik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Hata yaparsak hatanın bizden olduğunu kardeşlerimizin bilmesini isteriz. Cenab-ı Hakk'ın kitabında ve onun peygamberlerinin ayetleşmiş cümlelerinde herhangi bir hata olmadığını da bu vesileyle her kardeşimizin özellikle bilmesi lazım. Şimdi neden Bakara 124'ü seçtim? Şunun için. Siz mealini, bir cümlenin evet, mealini ifade ettiniz. Evet. Hani İbrahim'i Rabbi bazı kelimelerle denemişti, imtihan etmişti. Fe etemmehunne, o da onları tamamlamıştı. Evet. Ayet-i kerimede bir imtihan olgusu var. Evet. Belli ki belli görevler için imtihan bir kaçınılmaz aşamadır. Bunu bu ayetten önce bunu anlıyoruz. Hazreti İbrahim'in getirildiği görev neticede bir sonraki cümlede beyan edildiği gibi peygamberlik görevi, imamlık görevi. O imam kelimesinin Kur'an bünyesinde ne anlama geldiğini anlatacağım inşallah. Ama ondan önce Hazreti İbrahim demek ki peygamber olmadan önce bir takım kelimelerle denenmiş idi. Evet. Şimdi bir kelimatin ifadesi bir belirteç edatı olmadan getirilmiş bir kelime. Yani başında elif lam yok, lam-ı tarif yok. Böyle olunca acaba bu kelimeler nelerdi? Nelerdi? Şimdi burada çok lazım olsaydı Allah-u Teala onları söylerdi. Yani sayardı madde madde. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in konuları ele alışında takip ettiği metodu biliyoruz ki bir yerde biraz kapalı gibi duran bir ifade, bir hakikat başka yerde çeşitli açılımlara kavuşturuluyor. Evet. Biz onun için Hud suresinin birinci ayetini çok önemseriz. Orada Allah-u Teala Kur'an'ın bütün ayetlerinin muhkem kılındığını, sonra da bizatihi kendisi tarafından açıklandığını, açıklamasının gerekçesini de Allah'tan başkalarına kulluk yapmamak diye belirlediğini biliyoruz. O itibarla biz bu kelimelerden kasıt acaba ne olabilir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in genelde bütün Kur'an için kullanılan bazı sıfatlar var. Bunlardan bir tanesi Kitabullah'ın müteşabih olduğudur. Kur'an iki ayette bütününün muhkem olduğunu söyler. Bir ayette bütününün müteşabih olduğunu söyler. Bir başka ayette, Ali İmran suresi 7. ayette ise ana meselelerin muhkem ayetlerden bir bölümünün de müteşabihlerden oluştuğunu beyan eder ki Ali İmran 7. ayette sözü edilen el kitabın Kur'an değil de Tevrat olduğuna dair de ciddi yorumlar vardır. Onu da bir kenara koyalım. Peki niye bunu hatırlattım? Kur'an-ı Kerim'in bütünü müteşabihtir deyince kardeşlerimizin aklına müteşabih kavramı ile ilgili ilk düşen mananın manası bilinemeyen ayetler olduğu fikri olduğunu biliyorum. Öyle öğretiliyor işte, müteşabih manası bilinemeyen ayetlerdir filan. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de manası bilinemeyen ya da manası olmayan ayet olamaz. Hakikatın kilometre taşlarını, yol gösterici rehberliğini Cenab-ı Hakk'ın üzerine yerleştirdiği böyle bir kitabın hiçbir ayeti anlaşılamazlıkla tanımlanamaz. Ben anlamamış olabilirim, bir başkası anlaşmamış olabilir. Bugün anlaşılmamış olabilir ama ne olursa olsun Kitabullah Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatıdır. Kelam kendini ifade edebilme sıfatıdır. İnsanlar kendilerini ifade etmek için konuşurlar. Karşıdakinin onu anlaması için konuşurlar. İnsanlar anlaşılmak için konuşurlar da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olamaz. Böyle bir şey yok. Öyleyse müteşabih ne demektir? Müteşabih manası başka ayetlerle benzeşen demektir. Müteşabihin bir anlamı da budur. Başka anlamları da var. Karışmak, bulanmak gibi anlamları var. Ama Kur'an için müteşabih anlamdaşlık manası içerisinde yorumlanmalıdır. Öyleyse bu kelimenin yani 124. ayette Hazreti İbrahim'in imtihana tabi tutulduğu kelimenin hangi içerikten oluştuğuna dair başka ayetlere bakacağız. Onlardan fikir beyanında bulunmaya çalışacağız. %100 işte bizim dediğimiz doğrudur diye kestirip de atmayacağız. Sadece anlayabildiğimiz kadarıyla beyan edeceğiz. Kelime sözcüğünün anlam, asıl anlamı yaralamak anlamı vardır. Kelime sözcüğünün böyle, onun için dilin yarası kılıcın yarasından keskindir, daha keskindir diye bir de kibari kelamımız var. O itibarla böyle demek ki yaralayıcı imtihanlar yaşamış Hazreti İbrahim. Yani belki herkesin kaldıramayacağı türden bir takım imtihanlar yaşamış. Evet öyledir. Mesela onun ateşe atılmasıyla alakalı, kavminin ona karşı tepkisiyle alakalı, hele ki babasının onunla alakalı ortaya koyduğu tehditkar ifadeler, imtihanlardan önemli bir bölümünün bir insan için ağır denebilecek mahiyet arz ettiğini ifade edebiliriz. Sadece bu ateş olayı değil. Mesela Hazreti Hacer'le beraber bir hicret yolculuğu onun için kaçınılmaz bir hal almıştı. O onun kelimelerinden, yani imtihan konularından biri olarak düşünülebilir. Belki Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayı çok sıra dışı. Rüya meselesi. Rüyasında işte onu da inşallah bir program konuşuruz. O meselede ağır bir imtihan olsa gerektir. Mesela kavmine Allah'ı tanıtırken kullandığı argümanlar bağlamında işte En'am suresi 76. ayetten itibaren anlattığımız bir program üzerinde durduğumuz işte yıldız, ay, güneş meselesiyle alakalı o derin vukufiyet ortaya koyan muhakemeliliği noktasında yaşadığı o pozisyonlar bir imtihan olabilir. Mesela gene bir program yapmıştık, çok iyi hatırlıyorum. Bakara suresinin 260. ayetini merkeze alarak hani bir ölüleri nasıl diriltiyorsun ya Rabbi diye. Evet. Cenab-ı Hak da ona inanmıyor musun? O da inanıyorum elbet. Ancak kalbimin mutmain olması için. Yani bir peygamberin Allah-u Teala'ya böyle bir şey demesi öyle çok kolay sıradan bir olay gibi algılanmasın. Yindir yutulur bir hadise. Evet. Yani zor şeyler bunlar. Bunlar bu da bir imtihan. Bu da bir imtihan. Ölümle sınanması, ikna olmakla, mutmain olmakla sınanması. Tabii. Kelimelerle yaralanmak dediniz ya siz. Evet. Hocam bir şey aklıma geldi. Bu muhkem müteşabih meselesi hani malum çok temelli bir ayrım. Bunu fıkıh usulü çerçevesinde, tefsir usulü çerçevesinde daha ıstılahi anlamda bir terim gibi kullananlar var. Evet. Biz ona takılmadan tabii genelde baktığımızda şimdi siz dediniz ya bana çok çarpıcı geldi o. İki tane ayette Kur'an'ın bütünü için muhkem deniliyor. Evet. İki tane ayette bir ayette bütünü için müteşabih deniliyor. Evet. Çok enteresan. Bir tanesinde de bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğu söyleniyor. Evet. Ayetleri de söyleyelim kardeşlerimize. Burası çok önemli evet. Ama. Evet. Hud suresi 1. ayet, Hac suresi 52. ayet, Kur'an'ın tamamının muhkem olduğu ifadesini ortaya koyar. Zümer suresi 23. ayet, Kur'an'ın tamamının müteşabih olduğunu beyan eder. Evet. Ali İmran suresi 7. ayette de, İşte orada el kitap kelimesi geçer. Huvellezî enzele aleykel kitabe. Sana işte o kitabı indiren Allah'tır. Uh-huh. Minhu âyâtun muhkemâtun. Uh-huh. Onun bir bölümü muhkem ayetlerden oluşur ki hünne ümmül kitabi. Onlar kitabın anasıdır, esasıdır. Ve uharu müteşabihat. Geri kalan müteşabihattandır. Evet. İşte bazıları kalplerinde eğrilik bulunanlar hep müteşabihler peşinden spekülasyona doğru giderler. Giderler. Ama o tür ayetlerin tevilini yani nihai hakikatinin ne olduğunu sadece Allah bilir. Bir de ilimde rasih olanlar bilirler. Gerçi sadece Allah bilir ifadesinin üzerine bir secavent koyup başkası bilemez yorumunu çıkartanlar olduğu gibi o secaventler sonradan konuldu. Sonradan konulan bir şey. Onu ve rasihune fil ilmiyi de içine alan yorumlarda yapılmıştır. Ama en temelinde şimdi bir kitabın tamamı muhkemdir dendiğinde tamamı anlaşılabiliyor demektir bu. Yani terimin verdiği anlam itibariyle söylüyorum. Hı hı. tamamı anlaşılabiliyor demektir ki Kur'an için bu son derece nettir. Net. Lisan-ı Arabi-yi mübin diyor. Mübin, tabii. Ap açık Arapça bir tabii. dille gelmiş bir kitap. Ancak her bir ayeti anlaşılıyor. Şimdi bu okuduğumuz ayet de anlaşılıyor. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. Şimdi bu ayette anlaşılmayan bir şey yok. Bunu tercüme ettik, anladık. Ama kullanılan kelimenin içeriği nelerde, nelerden doludur deyince burada bir müteşabihlik söz konusu olabilir. Öyleyse işte mesela kelime kavramı müteşabihtir bir yandan. Tabii. Bir yandan anlaşılır gibi gözüken ama bir yandan anlaşılmayan bir tarafı vardır. Başka bir delille izaha muhtaç olan yönü vardır. Tabii. İşte o yönüyle Kur'an ayetlerinin her biri yeri gelir müteşabih olur. Muhkemliğini de ayetlerin sapasağlam güvence altına alınmış olması, muhafaza edilmiş olması, başkalarının müdahalelerinden korunmuş olması anlamına da yorumluyoruz. Geliyor. Muhkem derken muhkem, onu da ifade ediyor. Korunmuşluk. Şimdi hocam şöyle bir şey var biliyorsunuz. Ben bunu şöyle bir örnekle anlatıyorum. Kur'an'ı anlamada, anlamlandırmada bir takım sapmalar var. Evet. İfratlar var, tefritler var. Bunları da biz yıllardır yaşıyoruz. İslam alemindeki bazı sapmaları da bu çerçevede görüyoruz. Şimdi konuyu oraya getireceğim. Şimdi Yunus Emre'nin hep çok anlaşıldığı iddia edilir. Biliyorsunuz Yunus Emre Türkçe yazdı. O yüzden de herkes anlar. Bak ne kadar kolay yazmış filan gibi söylenir. Ben böyle basit, yüzeysel değerlendirme yapanlara derim ki Yunus Emre'nin bir divanında bir şiiri var. Şimdi dersimiz edebiyat değil, mevzuyu bir yere getireceğim. Efendim çıktım erik dalına, anda yedim üzümü, bahçe ısı kakıdı, niçin yersin kozumu? Şimdi bunun kelimelerini anlıyoruz biz. Yani erik dalına çıktım, orada üzüm yedim. Bahçenin sahibi bana çıkıştı, niye yersin cevizimi dedi. Bir yandan bu absürt saçma gelebilir. Canım nereden çıktı filan diye. Şimdi kelimeleri anlamak, cümleyi, ibareyi, ifadeyi anlamak, mananın bütün anlam derinliklerini kuşatmak anlamında değildir. Tabii. Yani bu anlam katmanları da insanların akıl seviyelerine göredir. Bazen akıl seviyesi çocuk düzeyindedir. Yani çocuk muhakemesi düzeyindedir. Çocuk algısı düzeyindedir. Onun birinci basamağında kalır anlamın. Öbürününki daha ergendir, ikinci basamağa çıkar. Bir başkası orta yaşlılık düzeyindedir. Zihnin olgunlaşma seviyesi, algı kapasitesi anlamında söylüyorum. Hani o meşhur benzetme şeyin kabın genişliği. Birinin küçücük bardağı var, öbürünün varili var. Doğru. Değişiyor. Ondan sonra bu açıdan da böyle. Ha, gelelim bu muhkem müteşabih meselesine. Biz hep yıllarca şu anlayışla karşılaştık. Kur'an herkes tarafından her şekilde anlaşılabilir. Bak bunu söyledik ama bu Kur'an'ın ibareye, ifadeye, görünene mahkum edilmesi anlamındaysa, anlam derinliklerinin yok sayılması, indirgemecilik manasındaysa bu işte beraberinde zahiriliği doğurdu. Zahiriliği doğurdu. Beraberinde selefi anlayışları doğurdu. Beraberinde Kur'an'ın derinliklerinin yok olması gibi bir zenginliği ortadan kaldırdı. Bir başkası ise ne dedi? Kur'an batınidir dedi. Her şeyi teşbihe yormamız lazım dedi. Orada salat diyorsa aslında dua demektir dedi. Biz dua ediyoruz, namaza gerek yok dedi. Bir sürü onu her şeyi mecaza yordu. Her şeyi mecaza yordu. Kur'an'ın o sağlam, insanların iyi kötü, akıl seviyelerine göre mutlaka bir seviyeden bir şey anlayabilecekleri muhkem, bir alt seviye, asgari müşterek düzeyinin olduğunu adeta ne yaptı? İnkar etti. Her şeyi mecaza buladığı, bulanıklaştırdı. Bakın bir hatta taraf anlaşılmazlığa böylece götürdü. Anlaşılmazlığa götürünce de bu sefer Kur'an'ın anlaşılmasını belli bir tekele hapsetti. Tabii. Bir zümreye hapsetti. Şimdi dedi ki sadece belli bir grup insan anlayabilir. Bunların da 30 tane ilim bilmesi lazım. Allah Allah. O zaman bu Kur'an uzaylılara hitap eden bir şeye dönüştü yani. Ancak özel sayılı kullara inmiş bir kitap oldu. Kitap oldu. Onlar anlayacaklar, bize anlatacaklar. Oldu ruhban sınıfı. Şimdi burada ne o zahiri selefilik mantığı, ne öbür tarafta batıni her şeyi karıştıran mecaz algısı, bunun ortasında işte o muhkem ve müteşabih dengesini çok iyi kurmak gerekir diye doğru düşünüyorum. Son derece doğru. Gerçekten her ayetin, şimdi bakın Yusuf Bey, yani o konu oraya gelince bir şey daha söyleme ihtiyacındayım. Şimdi bizim kavramlarımız, mesela Kur'an'ı daha iyi anlayalım diye incelemeye çalıştığımız kavramlarımızı ilk inceleyenler ya da o ilimlerin ilk defa tasnifini yapanlar zaten Arapçayı bilen adamlar. Evet. Arap bunlar. Tabii. Arapçayı biliyorlar. Şimdi onların bir ayete müteşabih dediğinde kastettiği anlamla bugün zaten hiç Arapça bilmeyen insanlara bu kavramı neyi karşılıyor dediğinizde anladığı mana aynı şey değil. Doğru. Abdülkahir Cürcani'nin anladığı müteşabihle benimki aynı mı? Aynı değil. İşte Ragıp el-İsfahani müteşabihi üçe ayırıyor. İşte diyor ki Ragıp el-İsfahani müteşabihi üç türlüdür. Bir, manasını Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği, kıyamet gibi diyor. Hani ona Allah'ın sıfatları da ilave edilebilir. Peki, bir. İki, bazı yardımcı ilimlere müracaat edilerek bilinebilecek müteşabihler ki mesela Kur'an'da nadir kullanılan kelimeler, garip kelimeler, bunların ne anlama geldiğini lügat kitaplarından veyahut da eski Arap şiirinden, evet, Arap edebiyatından müracaat edersiniz, öğrenirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Bir ilim veya da çok teknik bir kelimedir. O teknik kelime hangi ilim dalıyla alakalıysa oradan bir birikim elde edersiniz. Kelimeyi, kavramı öğrenirsiniz. İkincisi bu. Üçüncüsü ise diyor, rasih alim, ilimde ileri düzey elde etmiş insanların bilebileceği türden müteşabihler ki onun örneğini de İbn Abbas olarak veriyor. Peygamberimizin İbn Abbas'a duasını beyan ediyor. Allahümme fakkihhu fiddin ve allimhu ettevile. Ya Rabbi işte onu dinde anlayış sahibi kıl ve onu ona hakikatin arka planını öğret diye. O tür alimlerin bileceği şeyler. Tamam. Ben buna hiçbir şey demiyorum. Bu doğru. Fakat Ragıp el-İsfahani gibi bir alim, bu Arapçanın ferişrahını bilen adam. Dolayısıyla Kur'an sözlüğü yazmış. Kavramların farklı anlamlarına dair işte müfredat diye kardeşlerim bilirler. O kitabın müellifi tam bir Kur'an adamı. Öyle. Sizin arkanızda duruyor hocam, bak orada da var. Ha. El-Müfredat. Evet, Müfredat El-Fazıl, evet, Kur'an diye. Evet. Ragıp el-İsfahani'nin, ille de tavsiye ederim kardeşlerime. Bilen Arapçasını alsın, değilse Türkçeleri var, onları alsınlar. Bir harika Kur'an hazinesidir Ragıp'ın Müfredat. Ama diyor ki tercümelerde de sorun var. Yani manasını Allah'tan başkasının bilemeyeceği deyince bizim millet zannediyor ki bu cümleyi kimse anlayamıyor. Halbuki onun kastettiği o değil. O bir Arap olduğu için, Arapçayı çok iyi bildiği için cümleyi tercüme ediyor canım. Ediyor. Onun manasını bilemeyiz dediği hakikatını bilememek demektir. Tabii, tabii. Manayı bilmekte bir sorun yok. Kıyametin vaktini Allah'tan başkası bilemez. Bu ayeti böyle tercüme ediyoruz. Biz bunu, herkes anlıyor bunu. Anlıyor bunu. Manayı anlıyoruz da. Evet, orada başkaları bilemez dediğine göre Allah'tan başka kimse bilemez demektir. O meselenin hakikatiyle alakalı bilinemezliktir. Evet. Allah'ın eli var, yüzü var, gözü var. İşte yedullah meseleleri gibi. Biz onları anlıyoruz. Meçullah, yedullah. Kelimeyi anlamakta bir sorunumuz yok. Manalandırmada dert yok. Ama hakikatını bilememek diye bir ayrı bir başlık var. Müteşabihi o bağlamda değerlendirmek lazım. Yoksa öbür türlü manası bilinemez diye indirgediğiniz zaman bu kitabın zaten dilini Arap olmayanlar bilmiyor. O zaman herkese göre her ayet her zaman müteşabihtir ve manası anlaşılamazdır demektir. Böyle bir indirgemeci mantık yanlış olduğu gibi, dediğiniz gibi mesela muhkemdir, açıktır. Bir kelimeyi anladık, bitti. Ama öyle değil ki. Her kelime her yerde aynı anlamı vermiyor kardeşim. Veya bir tane anlam katmanı yok onun. Ya bir tane yani değil. 100 tane anlam katmanı tabii var. Tabii Kur'an zü'l-vücuh bir kitaptır. Ya, pek çok kavramların işte acizane üzerinde çalıştığım bir mesele olduğu için söylüyorum. Vücuh ve nezair diye tabii devasa canım bir ilim var. Vücuh kısmı tabii çok anlamlılık üzerine kurulmuştur. Her yerde. Ha, şimdi biraz sonra okuyacağımız cümledeki bir kelime tam da onun örneklerinden biridir. İşte İmam kelimesi mesela. İmam kelimesi. Mesela işte o mealcilik hastalığı falan zamanında böyle çıkmıştı hocam. Evet. Böyle çıkmış. Adam okuyor, tamam ben Kur'an'ı okudum diyor filan. Ondan sonra diyor ki Allah'ın hükmettikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir falan, bak slogana evet dönüştürüyor. Tabii. Oradaki hüküm ne, hikmet ne, küfür bağlam ne, bağlam ne, kiminle alakalıdır, o konuda evet başka ayetler, inil hükmü illa lillah deyince evet, evet, Cenab-ı Hakk'ın kastı nedir? Yani evet, bağlamı bilmeden, konuyla ilgili bütün ayetlerin farkına varmadan kalkıp işte ahkam kesip işte ben ondan onu anladım. Kardeşim, mealden onu anlamış olabilirsin. O meali yazanın tercihidir. Tabii. o anlamda o kelimenin, o ayetin belki daha 4 tane daha en az tercih ettiğin tabii kadar doğru başka alternatif anlamları da vardır. Onlardan da malumat sahibi olup becerebiliyorsan bir harmanlama yaparsın, tabii, bir sentez yaparsın, bir analiz yaparsın. Ondan sonra işte Kur'an bu konuda şöyle diyor. Ki gene bu kuşatmışlık anlamına gelmiyor. Gelmiyor tabii. Yani, evet, kuşatamazsın. Tabii tabii. Evet. Dolayısıyla işte başka ayetlerden istifade ederek bir ayetin mesajını anlamaya çalışıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in müteşabihliğinin bir sonucudur. Bir meal mantığıyla, bir tercüme mantığıyla bu ayetlerle ilgili söylenmek istenen %100 ortaya konulmuş olmaz. Yani ne kadar çalışırsan çalış, kaç kişi zihni birleştirirse birleştirsin. Ben Kur'an'ı şöyle algılıyorum. Vardığımız, anladığımız sonuca ancak bu Kur'an'dandır diyebiliriz. Bu Kur'an'dır diyemeyiz. %100 bu Kur'an'dır, diyemeyiz. Bitti diyemeyiz. Kur'an'dandır. Evet. Bakın siz şu kadar senedir çalışıyorsunuz diyelim. Vardınız. Sizin gibi 500 kişilik bir heyet oluşturuldu. Bunlar zihinlerini bir noktada teksif ettiler ve bir noktaya geldiler. Bu Kur'an'dır diyemeyiz. Diyemez. Kur'an'dandır. Aynen öyle. Bunun çok bizi edebe davet eden önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. Tamam. %100 katılıyorum. Yani hiç tereddüdüm yok. Benim Kur'an'dan anladığım budur dersin. İşte o kadar. Yoksa böyle %100 tamam buydu filan diye kestirip atmanın. Tabii bunu bugün kullananlar böyle iddialı cümleleri nasıl söylememek durumundaysalar, dün beyan edenlerin fikrini de bu Kur'an'dır diye dondurmak kimsenin hakkı değil. Hakkı değil. Eyvallah. Bugün esnek davranmak durumunda olduğumuz konunun dünkü muhatapları da aynı durumdalardı. Zaten onlar da Allahu a'lemu bi muradihi bihi demişler. Allahu a'lemu bis sevap. Allahu a'lemu bis sevap. Yani en doğrusunu Allah bilir. Tabii. Öyle demek lazım. Kur'an güneşinin bir aynada yansımasını güneşin tamamı budur diye sunmak doğru değil. Doğru değildir. Tabii. Bak o böyle bir aynada yansımış. Sen ona bakacaksın, orada ne görebilirim? Daha büyük aynada yansıması var. Farklı aynalarda yansıması var. Yani onları bizim devşirip kendi aynamızı genişletmemiz lazım. Evet. Kendi görüntümüzü, güneşi yansıttığımız görüntüyü genişletmemiz lazımken bize 13. yüzyıldan bir ayna çıkarıyor, işte diyor budur diyor. Bu. Evet, Kur'an güneşini oraya bir gece lambasına kurban etmektir. Ondan başkası doğru değildir. Yani bu tabii bu doğru bir yaklaşım değil. İki tarafını da görmek lazım arızanın. Toptan kabul, toptan red görüşler bağlamında toptan kabul, toptan red yanlış. Doğru bir metot değildir. Değildi. Onu bir vesile ifade etmiş. Allah razı olsun hocam. Şimdi geldik İbrahim kelimelerle sınandı. Biz, onları şimdi benim tam anladığım olarak bu. Yerine getirince. Fe etemmehunne. O bunları tamamladı. Ben diğer ayetlerde Hazreti İbrahim'i konuşurken Cenab-ı Hakk'ın onunla ilgili ortaya koyduğu meselelerden işte anlayabildiğim kadarını söylüyorum. Ancak buradaki kelimeler ifadesi belki de hiç benim söylediklerimden ibaret değildir. Belki Hazreti İbrahim'in peygamber olmadan önceki düzey dönemde şimdi bizim bilmediğimiz başka imtihan konuları yaşamıştır. Madem nekredir, madem belirteç edatı kullanılmadan gelmiştir, öyleyse %100 kasıt şudur diye kestirip atmanın bir alemi yok. Mesela onunla alakalı Zuhruf suresinde Allahu Teala tam da o kelimeyi kullanıyor. Yani kelime de aynı. Buyuruyor ki bakın Zuhruf suresi 28. ayette 26. ayetten itibaren söyleyeyim bir konu parçalanması olmasın. Ve izkale İbrahimu liyebihi ve kavmihi, hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki inneni bera'un mimma ta'budun, ben sizin tapındığınız şeylerden uzağım. İlla ancak benim kulluk yaptığım ellezî fatarani, beni yoktan var eden Allah'tır. Fe innehu seyehdini, bana doğru yolu gösterecek olan da odur diyor Hazreti İbrahim. Ve cealeha kelimeten bakiyeten fi akibihi. İşte İbrahim bu öğretiyi kendisinden sonrakiler için baki bir mesaj haline getirdi. Bu kelimeleri. Evet. Ve cealeha, bunları kelimeten bir mesaj yaptı. Yani bir umde, bir değer, bir sembol yaptı. Leallehum yercuun, sonra gelenler hakikate dönsünler diye. İbrahim'in bu sözleri, çok bu öğretisi Allah'ın da tabii ki yardımıyla baki bir kelimeye dönüştü. Bunu biz şimdi bir takım öğretiler olarak da alabiliriz. Buradaki kelime bağlamıyla oradaki değişti şimdi. Değişti tabii. Burada sınanan unsurlar olarak zikredilirken orada bir öğreti sistemi gibi. Evet, tevhid akidesi bir sembole, bir öğretiye dönüştürüldü. Öyle işte şimdi. Tabii. Yani bir iki tane, üç tane bir şey bulduk diye ha bu bundan ibarettir. Değil. Kestirip atamayız. Yok. Başka ihtimaller de var. Kainata, varlığa, mahlukata müteveccih olarak da kelimelerin kullandığına, kelime ibaresini kullandığına dair bir zihnimde bir şey var. Yani yaratılanların da bir tür kelime olduğu. Hazreti İsa'nın innemel mesihu İsa ibn Meryem'e Resulullah ve kelimetuhu. Evet. Evet. Nisa suresinde geçiyor. Hazreti İsa Allah'ın kelimesidir. Yani kavramı bir anlama sıkıştırmak doğru dürüst bir değil. Okuma biçimi değildir. Ama bu düzene düşünmeyi gerektiriyor. Evet. Şöyle mesela Üsve-i Hasene olarak zikredilen bir peygamberin mutlak ona dair kullanılan her türlü ibare bizi de alakadar ediyor olması lazım. Malum şeyler olması lazım. Oradan bize örneklik teşkil edecek bir durumunun olması lazım. O yüzden nekre oluşu hayatının bilinmeyen bir evresinde yaşadıkları ile sınırlanamaz gibi geldi. Sınırlanamaz tabii ki. Bir ihtimal. İhtimal. Bir ihtimal. Şimdi bizim bilmediğimiz taraflar da olabilir. Amin. Çünkü Kur'an kıssalarında öteden beri söylüyoruz. Kur'an'da ele alınanlar bu ümmete ibret, ders, ayet olacak bölümleridir. Ne kadar işte ne kadar kullandıysa bu kadar. Her nekre kullandıysa bunun böyle bir tarafı da olabilir ihtimalini şey yapmayalım. Evet, göz ardı etmeyelim. İhtimalli konuşmamız lazım. Evet, evet. Evet hocam, bu ihtimaliyattan sonra inşallah devam edeceğiz beyana. Bir ara vermemiz lazım. Peki. Kısa bir moladan sonra yola devam edeceğiz.